الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم سورة نحل آخر کے ابراہیم علیہ السلام ذکر کی او دغا سے اریو سورت چاہی کے زیاد دا توحید بیانو شی لکہ سورہ انعام کی ناغی کے دے ابراہیم علیہ السلام بیان را اخلی ابھی وجد آدھا جدد خبری دا توحید پا باب کی دیر اثر انداز دی بل رد کی پا مشرکین عربو چغیب هم ځان د ابراهیم علیه السلام سره تاړو چې موږ دا غ نسل یو دا اولاد یو دا په دین یو موږ په ملت ابراهیم یو دا څې نور قومونو يهود او نصاراو الله رب العزت دې کې داغو پنځه صفات بیانې او پنځو درجات ذکر کوي چې وګړي دا پنځو صفاتونه وو تاسو کې شته دي الله اول درجه او مرتبه دې وژنه ورکړي وي چې هغه د الله دین لپاره دا مهنتونه کړیو او دا غي بدله ور الله دنیا کې هم ورکړه آخرت کې هم ان ابراهيم كان امه بشكا ابراهيم عليه السلام يو امه و ده ول صفات امه يو طويل او يو تنو نو يو تن څنګه امه کې ديشي وي زګه ذکر د امه کړه کم کار چې ابراهيم عليه السلام کړو په دنیا کې الله ز دین مدایو امتم نشی کوله نو زکه یو تن ته امت ویل شي اندغه سي حديث پاک کې راغلو جاهلیت په زمانه کې بعضی موحدین تیر شوی دي لکه ورقه ابن نوفل او زید ابن عمر نویلو چی دی با قیامت کی امت پاسی یو تن بای خدا سو بای لکه امت یو مانا دا امتن دا چی کار دا امت یکڑیو کار دا لوی جماعت یکڑیو نزکا اللہ ابراہیم علیہ السلام تا یواز امت ہوئی دویم امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ معنی کی امتن الامام الذي يقتدى به اغی مشرتا اغی پیشوا امام چې مخلوق پاغه بس اقتدا کوي ناغت امت ویلش ابراهيم عليه السلام پس سمر خلق اقتدا کوي کوم مسلمانان دی هغه خو خود داغه تابع دي د ملت ابراهيمي او په کافرو کې هم ډیر شته چې د ابراهيم عليه السلام قدر کې احترام کې خپل مناسب که يهوديان شو عيسایان شو یا هندو قوم شو هندو قوم ابراهيم عليه السلام مانی کنا خنوم یې ولا بدل کړي نو برحما وتوي برحما دا خدای غیخ پلا عقیده ده چری بندگی کی عبادت یې کوي ولیکن دا غی په نسبان دی یو معزز شخصیت ته نو ځکه یو ته امت ویلی چې مخلوق ټول په هغه پسې روان. حضرت مجاهد معنا کوي امتن يعلم الناس الخير معلما للخير هغه څوک چې مخلوق ته د خیر تعلیم ورکي او مخلوق د الله د دین خبري هغه ته امت ویل شي کنه. د ابراهيم عليه السلام صفاتو هغه دنیا کې مخلوق ته خیر رساو د الله دین یې رساو امت یې ورته وي. اوله معنا واضحه وا ذکر الله تگران نه دا تکابو نواس وی لیسا علی الله بمستنکرن ان یجمع العالم فی واحدین دا دا اللہ پا حق کے سناشنا خبر نه دا چټول عالم په یو تن کې راجمه کی یعنی مخلوق کې جسمره صفات تی جدا جدا اټول صفاتونه یو تن لور کی کا علم دی او کا شجاعت دی او کا سخاوت دی او کا صداقت دی او کا شرافت دی کا صبر او تحمل دی کا خشوع او خضوع دی عاجزی دی بندگی دی کا مخلوق سره احسان کول دی کا مخلوق ته خیر رسول دی او کاغا دا مخلوق پمین که دا اللہ دین و قانون جاری کول دی دا ټول صفتون اللہ پا یو تن کی جمع کول شکن نزک یو تن تا امت وی دا یو صفتو دویم قانتن اے خاشعن للہ متویعن للسنت. ابن کثیر وی دغه سي قرطبي وي دا سه او چې د الله نه يريدون کې او د الله تابعدار او فرمانبردار او نورد په مشرکین باندې چې تاسو څنګه ځان ته په ملت ابراهيم وایي تاسو کې د الله یې رښتې تاسو کې د الله د حکم تابعدارښتې. ابراهيم عليه السلام خدا صفاتو چې قانتن لله عجزي کې اون کې او الله تا خشوع او خضوع کې اون کې او حنيفان معنا کې ابن كثير اي منحرفن قصدا عن الشرك للتوحيد نیت یې داو پاغه وخت کې چې د شرک نه مخ اړولې او توحید ته مایل شوی او هغه ته حنیف ویل شي. حنیف المایل الی الحق المعرض عن الشرک ارغه باندې چې هغه خپل وخت کې د شرک نه ځان بچ کوم او توحید سره خپل ژوند تیر کوم نغت حنیف ویلشیم و دے دریم صفت حنیفا دا هر باطل نیمخ علو لیو او موحد اعظم امام الموحدین دنیا کی دا اللہ توحید دا پار دیر قربان اکڑی دی. سلورم صفت ولم یکو من المشرکین او نو دے دو مشرکانو پا طریقہ باندی داغی پا لار باندی ناغی سراش چرتا شرک شیو داغی پا یوم معاملہ کی داغی پا دنیای پروگرام کی اگا عقیدہ سکے چی دو دنیا کاروباریم داغی نجوداو پینزم شاکر اللہ انعومی ډیر شکر گزار او د الله د نعمتونو هر سور نعمتونو چې الله کړی په دې باندې نو د هر نعمت شکر ادا کو دا غي قدر کو دا غي احترام یې کو کاو نو بوته چې الله ولا ور کړو یو لوی نعمتو کاغه دا سید خلقو مشریوا او خلق ته هدایت او علم شاکر الله انعمه دا پنځه صفاتونه بیان شو بل مشرکین ته په دې کې تعریض کو چې تاسو کې دا صفاتونه شته هغه څوک با داوا کوي د ملت ابراهیمی چې دا صفاتونه پکې کنه اتازو کې دا صفاتونه نشتا او خاص کر شاکرن تاسو د الله د نعمت شکر گزار خونه تاسو هغه سره شرک کوي نو څنګه ځان ته ملت ابراهیم وایي پنځه صفاتونه بیان کړل نو پنځه درجه یې ذکر کړي جعل الله رضی هر صفت پوج باندې او مرتبه ور کړی وا هر نعمت په مقابله کې چې هغه شکر استلېو الله ولا دنیا کې یا د آخرت صفات ور کړیو اول دا د اجتباهو الله غرک الله خاص کو په مخلوق کې د دې مرتبه د پاره چې هغه الله وحدانیت خور کی او دنیا کې د شرک ردو کی او په دې کې هر سخت تا تیاری چې دومره سخت ایبل چا باندې نه راغلي نو دا مرتبه وا اوله اجتباء ستوي ورکول دیو خاص کار د پاره الله ورکلو کنه د دې صفت د پاره چې دیو د ټول انبیاء او امام ګرځوم د دې اولاد با انبیایي د دنوم با په دنیا کې ډېر په عزت سره واستې شي نو دویمه مرتبه وحدا او الی صراط مستقیم او د الله هدایت کو د ته سیلار خو صراط مستقیم هغه لار چې هغه الله تر رسیدلې ده هغه لار چې هر څوک سوال کوي د الله نه نو داوی چی اللہ ما تنیغ لارو خی ما تصید لارو خی ایدن الصراط المستقیم نو دا دویم مرتبه چی اللہ و لور کلی وان صحیح لار پا دنیا کی چی دا دیر مشکلی دکا دیر خلق پا دی پسی گرزی چی منگا صحیح لارو مندے و منگا حق لارو مندے و نشی منتے دکا چی مخلوق کې داسې ډېر کمی غنخه بس چې دا چا په لاس ورغه نه یې په خپل لار راړولې او ته ویلي چې دا لار ده شکر وباسه چې دا لار دی مونتا او د دې تابعدار شوې دا لار ده که يهودياني که عيسایاني که هر قسم خلق ور سره د خپل لار صفت کوي کنه نو دیو جن صحیح لار مشکل ده بغیر د دین چې الله چاته هدایت کی دا خدای الله رب العزت خو هو چې هغه ته د دین لار هدایت کو په داسې وخت کې چې ټول دنیا په تیار کې پراته و یو ابراهیم علیه السلام باس دیو جن چې کله راتو او مصر باندې بادشاہ ته چا حال وی چې دا میلمه دی او میلمه سکه خور سره زنانه ډیره خیسته ده نغرا وخت کنه اجه تبوس تنو کو چې دا سوق د تاسو بی بی وا ابراهيم عليه السلام يا هذه اختي دا زما خور ده دغه هغه وخت کې بدایي او قانونو د بادشاهانو چې خزه به چاته نه پرې خو ده چې پوه وشو او چې خور به ونه هغه ته وسنه وي دور اسنه سه انسانيت خوې کنه دنیا کې خان بیا هم کار کیږي نو ځکه هغه وایي چې دا زما خور ده دی ولي ویلو بی بی ته ولي خور ویلو ځکه بیا رست ویلو وتا چې ما ځکه دا سه وي چې زه او ته دینی رو را خور یو ځکه چې دی وخت کې بل مسلمان نشته په دنیا کې بغیر زما استانه نه نو المؤمنون اخوه مومنان ټول مین کې دینی رونه او خويندې دي دا ځکه ویلو چې نو کنه دنیا ټوله غر کوا پس ابراهيم عليه السلام یو د قبيبي وا د وطنو اجتباه او هدا ویلا صراط مستقيم په داسې دور کې چې او بنده ته صحیح لار ملاو شو نو د دین له مرتبه بل کم ده کې دي شي دریم صفت پاتینا او فی دنیا حسنا ورکړی وامنګ د تا په دنیا کې ډیره خیسته مرتبه حسنا ډیره اعلی هغه سوا نو هغه دا چې څنګه دی په خپل واحد او پیغمبرونو د واسي زامنیو میثاق علی السلام اسماعیل علی السلام نوسیوم یعقوب علی السلام د لوی حسنه د چاته ملاوش چپلار په نیک باندې په صحیح دین را روان کنا او دویم حسنه دا چې ویلیو چې وجعل لی لسان صدق فی الاخرین سوال کړو چې الله پرستو امتونو کې زمانوم ډیر په عزت باندې مشهور کې چې زمانوم سو کخلی چې په عزت باندې اخلي نو هغه صفت الله حاصل کنا چې څوک دا غنوم اخلي مونږ وې کا کافر قومونه دي غيهم ډیر په عزت سره نو مخلي چې دا زمونږ معزز مشر تیر شوی دی او دا د دې دین یو عظیم راهنما تیر شوی دی ابي ازمون د مؤمنانو خو خاص کر وسره ډیر زیاته رابطه ده چی منزه که پا قیده کینو نو سنگ چی نبی علیه السلام بانده صلات او برکت وایو نو پا آغا بانده موایو کما صلی تعالی ابراهیم کما بارک تعالی ابراهیم دا بط ویلشی دنیا که نو دا لوی حسنه ده کنا ورکلیو منگدتا پا دنیا که ډیر اعلی مرتبه اعلی مقام سلورم وینو فی الاخرت لمن الصالحین او یقینا دې په اخرت کې دا غي کامیاب خلق نه دي چې کوم مشران تیر شوی دي انبیا تیر شوی دي هغه کوم دې ده لوی مرتبه مالک دی لمن الصالحین پنځم صفت دا دی چې سم او حینا الیکا دا وی د ټولو نو چت صفت ته نو مفسرین ذکر کوي دیو بګی سلی دلینو سم او حینا الیکا ان تتبع ملت ابراهیم حنیفا او دی پنځم صفت ته وګورا چې مونږ ته توحید وکړه مونگ تا تا حکم اکن چطو پا ملت ابراہیمی پسیشا تو جو دنیا کی جون تیر ہے پا ملت ابراہیمی باندی داولی لئے مرتبہ دا ذکر جی نبی علیہ السلام لکھو اللہ دیر حالا شانور کڑو کن دا طول انبیاء و امام الانبیاء و امام الرسل چې هغه تعالی او چې ملت ابراهیمی باندې پل جون تیروا او په هغه طریقه باندې ځا دا د ابراهيم عليه السلام د پاره ډېر لوی فخر شو ډېر لوی فخر شو ځکه یو اکثر انبیا او خدا سوال کړو چې الله موږ د اخري پیغمبر امت ته پاتې کی چې د دې امت ډېر صفاتونه دی په کتابونو کې آسماني کتابونو کې چاري وولي د سوال به وکړي چې الله موږ هم د امت ته پاتې کی چې دا دومره بهتر امت ته کنه کم بیا هم داسې الله رب العزت وی چې دا د ابراهيم عليه السلام د پاره ډیره فخر خبره چې مونږ تاته وی چې ان تبع ملت ابراهيم حنيفا چې تبا تابعداري کئ دا د ملت ابراهيم عليه السلام چې هغه کې خاص خبره دا چې رد شرک او رد باطل او د الله د وحدانیت اعلان دا پینځه مرتبه الله ورکړل او ما کان من المشرکین دا ولي بیا بیا وی خبره خو یو ځل شي کنه دا دې لپاره چې مشرکانو صبر نکاو کنه ټول خلق رستو پرېغه او ویلو چې مونږ په ملت ابراهیم یې مونږه اولاد یو وي مونږ د ابراهیم علی السلام اولاد نه یو زمونږ پلار اسماعیل نو او د ابراهیم علی السلام زیو نو بل څوک داوا څنګه کول شي مونږ وی داوا کو چې مونږ په ملت ابراهیم یو ښا دا دغه یو ډیر لوی حرب وا الله بیا بیا زکوی چې وما کان من المشرکین وما کان من المشرکین پارام کینه غلی کینه تاسو په کومه خله باندې وایې چې مونږ په ملت ابراهیم یو هغه امتو مخلوق ته دین خو حق خو تاسو یې خوته منی کوي او هغه قانتا لله یو الله تعاجزی کوونکې او تاسو خو بندیانو تعاجزی کوي لا ته ومنه تپراته او هغه حنیف د شرک نه پاک استاذ ټول دین د شرک دی او لم یکو من المشرکین دیوی اغلی مشرکانو پا ڈلہ کنو داغی پا مرگرتیا کنو داغی پا غم خادے کنو داغنم ماخلے داغنم کاخلی نو آسوک باخلی چاگی دنیا کی عقیدت توحید لری اغلی زان دا شرک نہ بچ کئی نو داغا ملت ابراہیمی دیکھ کارا دا پینزو سیبتونا و پینزو مرتبی ذکر شوئی دا دید پارا چې مشرکین اور پورې ځان تاړو چې دا خبره وشوې هغه یو سوال وکړ اعتراض وکړ چې ګوره په ملت ابراهیمی هغه څوک دی چې د خالد دروازه احترام کوي حتی څو د خالد دروازه احترام نه کوي په ملت ابراهیمی کې د عزت رز او د عظمت رز د تعظیم هغه د خالی رز او تاسو هغه پریخې ده تاسو یې څنګه ځانته ملت ابراهیمی باندې وایې کنه دا دغه یو سوالو الله جواب وکړاوی چې د خالی رز دا کوم ځای کې د تعظیم وا اصل کې پټولو امتونو کې پټولو ادیانو کې د جمیر واز معزز وا موسی علی السلام خپل قوم ته وی چې الله دې جمیر لړی عزت ورکړې دې نظمون بدار وځي په دې ورځ بمونګه د دنیا کارونه نه کوو او عبادت وکړو د الله تعظیم وکړو د تعظیم ورځ یهودو اچنا زمونږ د خالی ورځ خو خا زکه چې دا د آرام ورځ ده الله رب العزت چې دا دنیا ته جمعې پر ورځ پورې ختم کړه، کار ختم شو، فارغ شنو، خالی پر ورځ آرام کو. موږ دا ورځ خو خاله چې موږ هم پکې آرام کو. او بیا چې د عیسایانو وخت راغی، هغې ته هم عیسی علیه السلام وایي چې د جمعې ورځ، هغې وی نه د جمعې ورځ زمونږ خوښه ده که نه ده چې ورپسې خالی دی، نو هغه د یهودیانو د اختر ورځ ده، نو چې زمونږ هغه ترې نه مخکي او د دې هغه راپسې، نو زمونږ د هغې ورځې به اس سشان معلوم نشي. ځکه دا اصول دي، ښه د دنیا اصول دا دي چې د خلقو روستین کار په نظر کې که یو مقرر ډیر ښه تقریرو کې خو چې ورپسې بل راشي که نه خمه د خلقو نه یېري، بس هغې هغه روستۍ خبرې په ذهن کې که نه هغې وي دا زمونږ زړه نه اخلي چې زمونږ اختر دي د دې نه وروستو وي. زمونږ د اتوار ورځ خوښه ده، نو بس د هغې د اتوار شوم چا یو واسطه چا بل واسطه. الله رب العزت موسی علیه السلام ته وی چې لمستړی کا وسره، بس چې دی وی چې د خالی ورځ دن د خالی شوه وزو په اوس تزمیخ کومه باقي کې پابندی کې خو دا به کنه وزې ورځ بخکار نه کوي او هغه ښکارو کنه او شادوګان ته جوړ شو. نو قران په دې طریقه جواب کوي چې په ملت ابراهیمی کې سختی نه و، بیزتی نوا، نو دا خالی روز پکی دا کم زین را لها، دا خود سخته خبره وا، دا اللہ دا قهر و غضب خبره وا چه غید پاره دا خالی روز مقرر کلا اوان نتیجه بیاو خطا کنخا. ملت ابراهیمی دا دی خبرو نپاک ده. او بل قرآن وی دا پاگه چه مقرر شی وا چه غی اختلافو کن. ابراهیم علیہ السلام خو اختلاف نو کړي، دا مرګرو خو اختلاف نو کړي، هغه ته خو د جمعې ورځ وا او هغه مقرر وکړه. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه، بشکا مقرر کړي شوی دا ورځ د خالی هغه کسانو باندې چې اختلاف یې کړو، مختلفین دا د یهودو نو سوار عادتو پاره خبره کې اختلاف، اره خبره کې د پیغمبر سره چیل چال دا لغی کارو، دا خو هغه چیل چالو کده جمعې دروازه په حق کې، نو مختلفین شو. الله به د خالی روز مقرر کړه او پاره کې ډیره سختی پی وکړه. سختی خو د یهودو په دین کې وا، کله په یو کار خدای مقرر کړ، کله بل کار مقرر، کله به حلال سيزونه حرام کړل. دا سخته دی ابراهيم عليه السلام په ملت کې نه وي، لکه اوس چې نشته دی، دا ملت ابراهيمي دی کنه، د دې امت دین ملت ابراهيمي دی. نو کومه سختي ده پکې؟ دومره سهولتونه او سانتیاګانی دي. وان ربک لیحکم بینهم، او بیشک ربستا او فیصله کی د دې پمینس کې، یوم القیامت پرز د قیامت فی ما کانوا فی یختلفون. اختلاف خو نه ختم شوی، اختلاف خو ځان سراغي وړه قبر ته دی، خو ډکتلی دی ندی، ډکتلی دی او د دې تپوس باندې کی نه د قیامت ورسته ده، دا ټول خبره و الله فیصله کی، دا ټول چان بین بو کی دا روزه دې د پاره مقرر کړی ده چې دنیا دا اختلافات، دنیا دا جګړې، دنیا دا یو بل سره حسدونه، عنادونه، دا هغه تلې کنه د یو خبرې فیصله نه ده شوی، عملی فیصله ښه عملی فیصله به الله کی، دا بل څوک نشي کول، دا اختلافات به څوک ختمي، دا خو یو د الله کار دی چه فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر. باقاعده اعلان به وکړي چلو وامتاز اليوم ايها المجرمون اے مجرمانو جدا شي زما د بنديان نه دا دنیا نه ده چې تاسو ټول باغ سي یو ځای ګرځي چې مونږه ټول یو ورونه یو او شیو او هندو مسلم بای بای بای مای ختم دی اوس به فیصله کیږي اټل فیصله وکي دي درس نه بای بای جوړ کړی ها دا فیصله به قیامت کې کیږي لا يحكمو بینهم یوم القیامت فی ما کانوا فی یختلفون اختلافی خبر الله ویلته فیصله کوم چې اتفاقی دی خو هغه سه اتفاقی دی ونا چې کومو کې چیل چار ډیرو دا ټول پرتی دی ښا کچې څوک په دې کې لګیاو الله پاکي ختم شو پکې چې مړیوري او کناوري وې سره دا ژوند دی لګ دی چې د حدیث اوري نو دا لګا چې اوس مړی اجازان تسوای هغه په قلار نه پرې ده چې الله به غمکړي د دنیا د دې اوازونو نه څوک وای وګوري پیغمبر ته مړ وای ها ولې ته تنه سو جوړې خدای ته جوړې دا خدای دې چې په هغه باندې موت ناراضي نو تاسو سره پیغمبر مرګره کچې आवाज نشي دا د خلق دا فیصلې ټولې با الله په خپل ختمي قیامت کې په ډېر اسانه طریقه باندې دې ته عملی فیصله وي د دلیل فیصله اوس شوې ده په دنیا کې چې کوم عقل مندي هغه خو پوښوي چې دلیل چا سره دی اچا سره نشته ولیکن دا خو د خاصو خلقو فیصله راکنه عام خلق خو په تیار کې دی غسی او په ششو پنج کې دی نو دا فیصله وقیامت کې الله کوي واخر دعوانا.